kaffe og snaps til en sort. Det varmer og styrker sin mand. Harmonikatonerne lokker mig bort. Der spilles ved skov og ved strand. Og skønt jeg er bedste far gammel og grå, jeg føler mig ung og adræt. Jeg sværmer med piger jeg ikke kan få, og derfor så slipper jeg let. Nu tager Kalle Seven sin gamle fiol. Han spiller ved dag og ved nat. Og valsen den klinger i strålende sol, men også når månen tager fat. Og Kalle og piger kan ikke forlange, når Kalles musik er til fald. Nu danser Kalle Seven med pigerne flok og spiller sin elskede valg. Nu hviler min blomstrende ø ved din bryst, mørke og rolige sø. Men skumringen ligger sig lun om din kyst, ja her vil jeg leve og dø. Se bækken der risler i sølvmånens skær, den glimter krystalklar og kold. I nat lyder valsen fra fjern og fra nær, den klinger i du og i mor. Nu tager Kalle Seven sin gamle fiol, han spiller ved dag og ved nat. Og valsen den klinger i strålende sol, men også når månen tager fat.